13. Vedoucí restaurace Ježdík nebyl návštěvou kriminalistů nijak nadšen, ale něco takového se nedalo ani očekávat. Jsem nesmírně zaneprázdněn, brblal a právě nyní mi telefonoval ministr, abych zajistil stůl pro hosty z Belgie. Je-li to ale nutné, pojďte na chvíli do mé kanceláře. Nutné to bylo a tak vápenec s kotáskem vstoupili do míst, odkud je řízen chod jednoho z nejznamenitějších gastronomických podniků. Posaďte se, prosím, ukázal Ježdík na pohodlná křesílka a povězte mi, čím vám mohu prospět. Jistě víte, sedl si vápenec, že byl otráven náš přední humorista Jiří Orobail. Snědl muchomůrku zelenou. Ty, prosím, u nás nepodáváme v žádné úpravě, odvětil pohotově Ježdík. Jediná houba, kterou lze u nás konzumovat, většinou v zeleninovém salátu, je takzvané jidášovo ucho. Brr. Ušklíbil se vápenec. A není to jedovaté. Ovšemže ne, usmál se Ježdík. Je neškodné v jakémkoliv množství. Pro čínské saláty je zcela nezastupitelné, přestože se mi sám mistr Orobail pokoušel namluvit, že jej úspěšně nahrazuje Václavkami. To musím zkusit, zašeptal spíše pro sebe kotásek. Ale úmyslné by se nějaká muchomůrka do těch vašich salátů namíchat dala. Domníval se kapitán. Kdybyste měli zájem některého z hostů otrávit, vyračte být u nás ponejprv, že ano. Zašveholil vedoucí pobaveně. Jinak byste věděl, že předkládáme pokrmy celé společnosti, která si u nás objednala stůl. Hosté si objednají řadu jídel a kombinují je dle vlastního uvážení. Nabírají si z předloženého množství sami. Každý preferuje jiný pokrm a my do jejich výběru nezasahujeme. Kdyby kdokoliv z nás vložil, dejme tomu, do salátu jedovatou houbu, neměl by jistotu, že nebezpečné sousto dostane ten pravý. A už vůbec by nepochodil u mistra Orobaila. Ten by jinou houbu, než je jidášovo ucho, okamžitě poznal a záměnu by nám nesmlčel. To byl veliký znalec, pane. Přesto je bradou vzhůru, konstatoval vápenec. Po houbě, která se mu dostala do jídla, aniž si toho všiml. A jste si jist, zaútočil Ježdík, že se to stalo právě u nás. Je to dost pravděpodobné, tvrdil neopodstatněně kapitán, protože se tady cpal nejméně 2,5 hodiny. To souhlasí, přikývl Ježdík, ale přesto je taková možnost krajně nepravděpodobná. Ale je možná, trval na svém kapitán a při jisté dávce zručnosti a rafinovanosti jistě uskutečnitelná. Připouštím, že k podstrčení jedovaté houby do některého z jídel nemohlo dojít v kuchyni, ale na druhé straně jsem přesvědčen, že se tak mohlo stát u stolu. Dejme tomu, řekl téměř lhostejně vedoucí, a koho vlastně račte podezírat? Mistrovi spolupracovníky nebo někoho z našeho personálu? Tím si právě nejsem zcela jist, zahučel vápenec. Vy v této věci nemáte svůj názor. Mám, řekl Ježdík, ale nepřejte si ho slyšet. Kapitán se zamračil, neboť taková odpověď mu připadala nepatřičná. Máme jisté informace, děl téměř výhružně, o změně chovám vašeho personálu k Jiřímu Orobailovi. Zajímalo by mě, co o tom víte. Úplně všecko, usmál se Ježdík. Mistr Orobail byl totiž naším dlouholetým stálým hostem a utratil zde značnou část ze svých honorářů. Vždy byl srdečně vítán a naše vztahy přerůstaly z ryze komerčních do téměř přátelských. Mistr Orobail rozuměl jídlům, dovedl ocenit naši práci a sám znamenitě vařil. Debaty s ním byly velice zajímavé a plodné. Často přicházel na taková řešení a varianty pokrmů, že jsme nevycházeli z údivu. Navíc byl znamenitým vypravěčem, který mohl okamžitě přednášet v hotelové škole a měl by zaručený úspěch. Z těchto faktů vycházelo i naše chování k němu. Jestliže se poněkud změnilo, bylo to výlučně mistrovou vinou. Napsal totiž, a to jsme nedovedli pochopit, protikuchařský a protičíšnický pamflet. Taky protiřeznický a protizelinářský, doplnil ho vápenec, ale ten jste přece nemohli číst. Určitě v něm nenapadal čínskou restauraci, byl si jist kotásek. To by přece podřezával větev, na které seděl. Nešlo o naši restauraci, ale o celý stav, zdůrazňoval Ježdík a mistr si zřejmě vůbec nedovedl představit morální škody, které by zveřejněním svého hanopisu způsobil. Mezi lidmi pracujícími v pohostinství je přece třeba rozlišovat. Do našich provozoven přichází jistě řada individuí, která se zde chtějí obohatit. Tomu lze těžko zabránit, protože restaurací je mnoho a personál v nich nemůže být stoprocentně kvalitní. Ale je tady důvod k nějaké paušalizaci. Pohostinství je třeba také vidět jako souhru zapálených a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Naše provozovna, to je koncertní těleso. umělecký soubor, jehož výsledky jsou souměřitelné s evropskými i světovými špičkami. Navštěvují nás národní umělci, ministři i význačné osobnosti ze zahraničí. Všichni jsou spokojeni, ba nadšeni. Máme krásný pocit z dobře vykonané práce a jsme hrdi na to, že zde můžeme pracovat. Tak je tomu i v celé řadě dalších špičkových provozoven. No a v této situaci bude uveřejněn Orobejlův nedomyšlený pamflet. Dovedete si představit, co mezi lidmi a zejména v řadách těch nejméně informovaných způsobí. Na pranýři se ocitnou nezloději, kteří se do některých našich restaurací vetřeli, ale většinou kuchaři a číšníci, jeden jako druhý. Snad si myslíte, že přeháním, ale já jsem přesvědčen, že ani dost málo. Pro čtenáře se staneme členy zavrženíhodného klanu, který cizopasí na těle společnosti. Proto jsme mistra Orobejla požádali, aby svou novou práci neuveřejňoval. A on? Zeptal se vápenec. Vysmál se nám, řekl vedoucí, a prohlásil, že by to bylo totéž, jako kdybychom my udělali znamenitou kachnu na pomerančích a potom ji hodili do popelnice. Tvrdil, že jeho kritika se nás netýká a dokonce žasl nad naší vztahovačností, kterou prý u umělců vůbec nepředpokládal. Jenomže my víme své. Začne-li hon na kuchaře a číšníky, nikdo nemůže vědět, jak to dopadne. Řeč se mluví a pivo pije, ozval se filozoficky Kotásek. Podívejte, když napsal Zola svůj pověstný protialkoholický román Zabiják, myslíte, že si kvůli tomu někdo odepřel frťana? To nemohu posoudit, pokrčil rameny Ježdík, ale je mi známo, jak jsou čteny Orobejlovy knihy. Vycházejí ve velkých nákladech a bývají často sfilmovány. To nám nemůže posloužit. A tak se také nelze divit, že jsme byli na mistra patřičně rozezleni. Co to znamená? Zeptal se vápenec. Čeho je schopen člověk, který je patřičně rozezlen? To prosím záleží na okolnostech a taky na temperamentu, soudil Ježdík. U nás nelze nějakou neuváženou reakci očekávat. Jsme prvotřídní luxusní podnik. Naši pracovníci si váží toho, že zde mohou pracovat a proto nevěřím, že by se dali vyprovokovat k zbrklosti nebo neprozřetelnému jednání. Jiná je otázka, jak to dopadne jinde. Teď už na tom příliš nezáleží, dal se slyšet vápenec. Nemyslím, že by kuchařská nebo číšnická nenávist šla tak daleko, aby se některý představitel těchto vážených řemesel rozhodl zhanobit Orobejlův hrob. Ježdík smutně přikývl. Máte pravdu. Ale rozhodně není spravedlivé, když nám někdo vyhlašuje válku. To je přece podlost. Navíc je útok na číšníky a kuchaře nesmírně snadný. Ale troufl by si někdo vystoupit podobným způsobem třeba proti učitelům. Napadl by někdo takhle bezostyšně hasiče. To nikoho ani nenapadne. Jestli to nebude tím, zamyslel se vápenec, že učitelé ani hasiči si nestaví ve velkém milionové vily.